odalar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Feleğim bir buşu var, pençesi demirdendir. Feleğim bir buşu var, pençesi demirdendir. Hadi Leyli Leyla'nı Mevlam yazmış fermanı. Yal canım kurtulam, ya ver derde dermanı. Yal canım kurtulam, ya ver derde dermanı. Sersine gider, döner sersine gider. Bu yol pasine gider, döner tersine gider. Burada bir yiğit ölmüş, kuşlar yasına gider. Burada bir yiğit ölmüş, kuşlar yasına gider. Hadi Leyli Leyla'nı Mevlam yazmış fermanı. Yal canım kurtulam, yal